godzinę, hasło, przenoszenie. Yeah.

Potrójne pasmo przenoszenia. Czujne pasmo przenoszenia. To był set DJ-ski mojego autorstwa, zakończony remiksem utworu Mass Destruction zespołu Faithless w wykonaniu Toma Middletona. Trójka. Program trzeci. A w nim wątek związany z Piotrem Bejnarem, producentem muzycznym, DJ-em i właścicielem wytwórni Otak Records. Piotr teraz wypływa na nieco szersze wody, powołując do życia nową wytwórnię. Label ma się specjalizować w dub techno, no i ma już na swoim koncie, w swoim katalogu, pierwszą winylową epkę. Thank you. Idealist. Taki pseudonim artystyczny nosi szwajcarski DJ i producent, czyli jeden z czterech bohaterów pierwszej epki opublikowanej w wytwórni 2529, albo inaczej, 2529. Tak nazywa się wytwórnia Piotra Bejnara i jego gruzińskiego przyjaciela Leona Loliszwilego. A 2529 to odległość między Tbilisi a Warszawą. Oczywiście chodzi o kilometry. 2529 kilometrów. Wytwórnia według wstępnych planów ma się specjalizować w muzyce dub techno, ale jak pewnie zauważyli stali słuchacze Potrójnego Pasma, Piotr intensywnie też działa na innych polach. Także tych, gdzie podejmuje się remiksowania obcych nagrań. Come on. Sonar i reinterpretacja Beinara jednego z utworów, który pierwotnie znalazł się na albumie Pętle. Przejdźmy może teraz do autorskiej produkcji pana Piotra. Tak, w roku 2017 brzmią polskie produkcje elektroniczne. Piotr Beinar ze swojej debiutanckiej pełnometrażowej płyty zatytułowanej po prostu album. Ten album ukazał się bodaj w maju albo albo w czerwcu tego właśnie roku.